تو میں تمہارے احمد رضا اور اپنے احمد رضا کی بات کرتا ہوں کہ آل اللہ کے خلاف جس طرح کس دنیا میں منظم کام ہوا اور صوفیہ کی تحریک کو مدھم کرنے کی کوشش کی اور اس کے راہ کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش ہوئی تو یاد رکھنا تین وکیل ہیں کہ جنہوں نے صوفیہ کے کام کی نقابت کی اور ان کے کام میں جان میں جان ڈال دی. ادھر عربوں کے اندر دیکھو تو ابن عربی جھنڈا اٹھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے, ادھر ایشیائے کوچک میں دیکھو تو یوسف نبھانی جھنڈا اٹھائے دکھائی دیتا ہے, اور بڑے صغیر میں دیکھو تو یہ پیار اور عشق کا جھنڈا احمد رضا کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے نا. مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی نقیب تھے اس کام کے جس کام کا جھنڈا صوفیائے کرام نے اٹھایا اور پھر وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا, وہ سرنگو نہ ہوا. رب کریم نے اس جھنڈے کو تھامنے کی ذمہ داری مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی. آج میں بڑے دعوے سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ تمہیں آل اسلام آل تصوف کے کام کے حوالے سے کوئی آدمی شک میں ڈالے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ روایت کمزور ہے, تو شاید تمہارے دور میں کوئی آدمی نہ ملے جو صوفیہ کا غلام بن کر کے ان کی فکر کا نقیب ہو کر تمہارے سامنے آ جائے. لیکن آج نہیں ملے گا, لیکن کل احمد رضا کی کتابیں اٹھاؤ تو تمہیں صوفیہ کی ہر بات کی تائید میں قرآن مجید اور احادیث رسالت امام علیہ صاحب السلام و سلام سے امام احمد رضا وہ نبی نے دے گا کہ تم سمجھو گے کہ اے احمد رضا تیرا شکریہ تجھے پڑا تو معلوم ہوا میرا داتا بھی سچا ہے میرا غریب نواز بھی سچا ہے نا. برادران گرامی, پھر ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے لاؤں اور شاید اس پر بڑی پھنسی اور بڑی بات میرے کوکب بھائی نے کی ہے. آپ جس وقت ہم سے یہ بات سنیں تو آپ اس کو اس تناظر میں میرے بھائی نہ دیکھیں کہ ہم کسی عالم کے مخالف ہیں یا ہم اپنے دور کے کسی خاص شخص کے مخالف ہیں. بات حلف کی ہے, بات حلف کی ہے. مجھے ایک موقع پر ایک وزیر اعظم سے ملنے کا موقع ملا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ سننی ہیں اور آپ کو سننی ہونے کے ناطے زندہ رہنا چاہیے. انہیں کہا میں تو ساروں کا وزیر اعظم ہوں, میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ میری اس کونسل میں آ جائیں, تو میں نے کہا تم نے حلف اٹھایا تو میں نے حلف نہیں اٹھایا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں احمد رضا کے مسلک کا وفادار رہوں گا نا. برادران گرامی, گویا ہم سب اپنے مسلک کے حیا اور اپنے مسلک کے پرچار کے لیے گویا حضور کے سامنے ہم آنکھ باندھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول ہاشمی ہم کٹ جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے, ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, لیکن جو آپ کا گستاخ ہوگا ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, پیار نہیں کریں گے, رفاقت نہیں کریں گے. مدینے والے ہم تیرے ہیں, ہم زندہ رہیں گے تو تیرے لیے اور ہم اٹھیں گے تو تیرے لیے. برادران گرامی, یہ ہے وہ میں تھوڑا دھیمے لہجے میں یہ کہوں گا کہ پچھلا دور میری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں کہ تمہارے ملک کے اندر جو مائنورٹیز تھیں میں آئی واٹ لائک ٹو انڈیکیٹ دیم میں ان کا نام لینے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن جس وقت انہوں نے پاکستان میں محسوس کیا کہ یہاں تو وادیاں بھری ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں سے یہاں تو پہاڑ بھرے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں سے یہاں سندھ کے صحرا میں جا کے دیکھو پنجاب کے پنجابے میں جا کے دیکھو تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صداؤں سے ایمان کی حرارت حاصل کرنے والوں سے بھرے ہیں. بابا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کا رخ بدلو, ان کا رخ بدل کے ان کو ایسا چکر دو اتحاد کا کہ یہ یا رسول اللہ کے مسجد سے اپنا ناطا ویک کر لیں. یاد رکھو تم جتنی لبادے میں آ جاؤ باہر رنگے کہ خاہی جامنی پوچھ من برنداز کٹک رام ویر چلا تم اب یا رسول اللہ والے دھوکا نہیں کھائیں گے. ہم جئیں گے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے, اٹھیں گے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے. برادران گرامی, یو شوڈ بی سنی. اور یار ادھر دیکھو, میں مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات نہ کروں تو شاید آپ کے عنوان سے انصاف نہ ہو. مجھے قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان, کہ جب سنی کانفرنس ہوئی ملتان کے اندر, میں یہاں کے جو لوگ شریف ہوئے میں گردن جھکا کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً جمعیت اشاعت اہل سنت کے جو کارکن تشریف لے گئے, میں ان کی خدمت میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں. 35 ممالک کے علماء اس میں شریک ہوئے. یہ بات غور سے سنو, جس وقت دمشق کا قاضی جو کراچی میں بھی آئے شیخ عبدالحادی, ان کا اس میں گرامی ہے, تو جاتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کی سند حدیث چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ سند حدیث مجھ سے کیوں چاہیے؟ وہ کہنے لگے میں نے حدیث کی سند پڑھی ہے کہ دراصل آپ کی ماں سے لے کر حضور کی ذات تک کوئی شخص غیر سید نہیں. تو مجھے شوق ہوا کہ میں یہ سند حاصل کروں. تو انما الاعمال بالنیات کی حدیث پڑھ کر سنائی اور میں نے ان سے پوچھا پاکستان سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ سلیمان جمعہ ہے, مسجد اقصا کا خطیب, اور میں جامع اونگی کا خطیب ہوں اور قاضی مفتی. میں حضور کی محبت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور یہ بھی قسم کرتا ہے کہ جب ہم مسجدوں میں پہنچیں گے تو ہمیں اردو میں نعرہ لگائیں گے. میں نے کہا نعرہ کیا؟ فرمایا غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلام ہے رسول کے غلام ہیں. تو میں نے کہا کہ ای شیء اخرى تعلمت من الباکستانیین, آپ نے پاکستانیوں سے دوسری چیز کیا سیکھی ہے؟ وہ کہنے لگا دوسری یہ سیکھی ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. فرمایا یہ سیکھی ہے, صلاۃ و سلام ہونے لگا. تو میں نے کہا یہ سارے عرب, تو میں نے نعت خان سے کہا کہ پڑھو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا الا حبیبک خیر الخلق کلہم، تو جس شخص نے عربی میں پڑھا تو مجھے شیخ کہتا ہے یہ سلام نہ پڑھو تو وہ والا سلام پڑھو. میں نے کہا یہ وہ والا سلام کون سا ہے؟ فرمایا وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے پوچھا کہ یہ سلام آپ کو تو سمجھ آتی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ سلام پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے قسم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کہنے لگا کہ الصلاۃ والسلام فی لغۃ الاردیہ ولیکن التاثیر فی ھذا السلام العرشی. فرمایا سلام اردو میں ہے لیکن تاثیر عرش معلیٰ کی ہے، اللہ عرش عرش معلیٰ کی ہے. برادر علیہ السلام یہ تو میں نے دوسری بات کی آپ کی خدمت میں. آج کل دور ویسے بھی چیلنجز کا ہے، ریفرینڈم کا ہے، الیکشن کا ہے، اور تو کم اوور آن دا اسٹیج کا ہے، اور میدان میں اتر کر بات کرنے کا ہے. تو میں آج سے ایک بات کہتا ہوں، آپ ادھر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میری بات غور سے سنیں، قسم انصاف کی، قسم عدالت کی، قسم ایمان کی، قسم کمٹمنٹ کی، قسم ڈٹرمینیشن کی، قسم اللہ رب العالمین کی، اور قسم عشق محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں تمہیں دوں گا کہ آپ اس میزان سے دور نہ ہٹیے. جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا جوہر اور ریاضت کا جوہر آقا مولا تاجدار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت ہے. نہیں تو قرآن مجید کے سائے ہے کلیمہ کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بابا نماز نماز تم پڑھتے ہو، اللہ نہیں پڑھتا. روزے رکھتے ہو، اللہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن درود و سلام وہ ہے کہ رب کریم کہتا میں رب بھی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہوں، صلوات بھیجتا ہوں. ویا صلوات و سلام کیا ہے؟ تذکار نبی ہی تو ہے. الموسوع لحادیث نبویہ اٹھائیے اور ایک حدیث کا حوالہ دینے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے. میرے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا 50,000 سال کا ایک دن. فرمایا یا رسول اللہ کا حساب کتاب ہوتا رہے گا؟ فرمایا نہیں، حساب کتاب تو تھوڑی دیر ہوگا، بس ختم ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باقی دن کیا ہوگا؟ فرمایا سارے یا محمد کہتے رہیں گے. برادران گرامی باقی سارا دن سارا دن سارا دن سارا دن ایک فرد نہیں، آل محشر، انبیاء، مرسلین، خلاف امت، پہلے پچھلے اپنی آخری یا محمد کی صدائیں لگائیں گے. گویا بابا جوہر عبادت تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرے میرے مصطفیٰ کا، بابا اس کو گویا کائنات کائنات کائنات کائنات میں رب الجلال رضا کا وظیفہ عطا کر دیتا ہے. تو اگر مجھے دیکھیے تو میں قسم انصاف کی، تم مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابیں بھی اٹھاؤ تو میں قسم، تم غیر مقلدوں تو ثناء اللہ پانی پتی کی کتابیں بھی اٹھاؤ، اور تمہیں قسم انصاف کی میرے احمد رضا کی کتابیں بھی اٹھاؤ اور اٹھا کر سامنے رکھو اور گنو کہ سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کا کس نے کیا ہے. وہ جہاز کی طرح باقی مٹ جائیں گے اور احمد رضا کا جھنڈا بلند سے بلند دکھائی دے گا. رضا نے گرامی گویا ان کی کتابیں بولے, ان کی کتابیں بولے, ان کی طرح تقالیف بولے, ان کی شاعری بولے, ان کی فقاہت بولے, ان کا فلسفہ بولے, ان کی منطق بولے, ان کی تاریخ بولے, ان کی حاشیہ نگاری بولے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری زندگی کا مقصد ہی تذکار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ نبی الکریم. برادران گرامی, ایک نسخہ میں آپ کو دیتا چلوں, پتہ ہے آپ جان گئے کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی صرف دعووں کے آدمی نہیں عمل کے آدمی ہیں, اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ غلام رسول ہیں, میرے مصطفیٰ کریم کے خادم نوکر ہیں, اور انہوں نے سبا و مسا میں ذکر رسول کا رنگ بھر دیا. اے احمد رضا کا نام لینے والو, قسم تو میری ایمان کی کہ تم کراچی کی گلیوں کو, کراچی نہیں اس دیش اور اس وطن کی گلیوں کو, اس کے شہروں, اس کے پہاڑوں اور وادیوں کو میرے مصطفیٰ کے ذکر سے بھر دو, اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جب تک گلی گلی سے یہ صدا نہ آ جائے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رس لہرا کے بولو یا رسول اللہ, احمد رضا کے خادم بولو یا رسول اللہ, بولو یا نبی اللہ. حالات تبدیل کر دو, حالات تبدیل کرو. مجھے ایک شخص کہہ رہے تھے کہ آپ جماعت اہل سنت پاکستان کے نازم اعلی ہیں, آپ کا اختلاف کس سے اور آپ کی دوستی کس سے؟ میں نے کہا کہ حلف کا خادم میرے آقا کا جو ہے اس کا دوست, جو میرے آقا کا نہیں ہمیں اس کا دشمن. دوستی دشمنی کا معیار یہی آپ کو کاکر سٹار سمجھا رہے تھے. تمہیں قسم ایمان کی, جب تم قبر میں جاؤ گے نا تو قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ یہ نہ وہ. میرے مصطفیٰ سامنے ہوں گے, جس نے آج یا رسول اللہ کی دھوم مچائی ہوگی وہ کل بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا نا. گویا بی کمٹ ٹو یور مسلک, بی کمٹ ٹو احمد رضا, بی کمٹ ٹو دعوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے رسول کے نقیب بن جاؤ اور اس دیش, اس وطن, ان گلیوں اور ان کوچوں کا نقشہ بدل ڈالو. انشاءاللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بد مذہب ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کے رسول کا جھنڈا اٹھا لیں گے, انشاءاللہ اٹھا لیں گے. اگر وہ نہیں نا تو ان کے پتر اٹھا لیں گے. میں جن دنوں سنی کانفرنس ہو رہی تھی تو پارا چنار کے علاقے میں گیا, صبح مجھے خان صاحب نے کہا کہ اگر تم نے یا رسول اللہ یہاں کہا نا تو تجھے گولی مار دیں گے, تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم. میں نے کہا یار میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ کہنے کے لیے آ جاؤ, تم کہتے ہو بلٹ اور گولی اور یہ اور وہ. مجھے قسم اللہ کی میں جھوٹ نہیں بولتا, جب سنی کانفرنس ہو رہی تھی نا تو آدمی اسٹیج پر آیا اور اسٹیج پر آ کر کے کہنے لگا وہ جون میں آپ مجھے وقت دیں گے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے, تو وہابی ہے, تو مجھے گولی مارے گا؟ فرمایا گولی نہیں مارے گا, گاؤں کے سارے پچھانے بچے کرے گا, اور جو یا رسول اللہ نہیں کہے گا وہ تو اس کو گولی ماروں گا. میں آپ کو بتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں اچھے رکھے رکھے رکھے رکھے میرے مصطفیٰ کا نام. اگر احمد رضا شاعری کرتے ہیں تو شاید وہ کوئی شاعر ہو کر اٹھتے ابھرتے پھر دب جاتے. اگر احمد رضا صرف مورخ ہوتے تو شاید چند صفحات سیاہ کرتے, سیاہ کرنے کے بعد کچھ اٹھتے ابھرتے دب جاتے. برادر اگر احمد رضا صرف اور صرف مدرس ہوتے تو پھل کے بار منتق کی چند کتابیں پڑھاتے اٹھتے ابھرتے دب جاتے. لیکن احمد رضا تو ورفانہ ذکر ذکر رکھ والے رسول کا خادم بن کے ابھرا. رب نے کہا جو اس راہ میں ابھرتا ہے وہ کبھی مٹا نہیں کرتا ہے, وہ کبھی تباہ نہیں کرتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں احمد رضا کا مشرق قیامت تک چلے گا, قیامت تک چلے گا. تو کیا احمد رضا کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا؟ اگر یہ قصور ہے تو بولو ہم سب کریں گے یا رسول اللہ, ہم سب کہیں گے یا رسول اللہ, ہم سب بولیں گے یا رسول اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے میں دیکھ لوں کہ کون کون کہے گا یا رسول اللہ. احمد رضا, احمد رضا سلام تیری روح کو کہ اس دیش کے پتھروں کو بھی تو نے سکھا دیا. یا رسول اللہ, اس دیش کے ذروں کو بھی تو نے سکھا دیا. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. یہ نہ سمجھنا شاہ تراب الاقصا صاحب کی باتوں سے کہ وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں تھے, وہ بڑے متکبر تھے, اور ان کی بے نیازی کو کہیں فخر کا جامہ نہ پہنا دو کہ وہ متکبر تھے. احمد رضا متکبر نہیں تھے. احمد رضا تو دراصل کوئے رسول کی, کوئے رسول سے آنے والی ہوا کے عاشق تھے. ان کی تو گلی سے اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا سید زیادہ گزر جاتا تو اس کو بھی دیکھ کے کہتے تھے تیری نخلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سر گرانا نور کا. اے سر پہ امانے رکھنے والوں, کبھی یہ تجربہ کیا کہ نسبت رسول سامنے آ جائے تو تم سر نبو ہو جاؤ, نسبت رسول سامنے آ جائے تو تم اپنے تشخ و ساتھ کو مٹا دو, تم کر سکو زیادہ کر سکو. احمد رضا نے کر کے بتایا ہے کہ جو سید زادہ تھا اس کو پالکی میں بٹھا کے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور کہا تیری یخلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا. ایک اور بات عرض کر کے چلوں, میری خواہش تو یہ تھی کہ میں صرف 30 منٹ گفتگو کرتا لیکن میری گفتگو 50 منٹ ہو گئی. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. اللہ کے فضل سے کرم سے, اللہ کے فضل اور کرم سے میں کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر نہیں بنا. میں نہیں بنا, اور جماعت اہل سنت کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سنی کانفرنسز کرا رہے ہیں اور کبھی نامو سے رسالت کی تحریک چل رہی ہے, وہ یہ وزارت لے لیں گے, یہ مشیر بن جائیں گے. تو کان کھول کے سنو, تم آج کہتے ہو میں اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اے مولا سید قاضی کی زبان میں اکھر ڈال دینا کہ میں زندگی کی آخری سانس کا کوئی وزارت قبول نہیں کروں گا, کوئی وزارت قبول نہیں کروں گا جو بچ گیا ہو کوچے دیوارے یاد میں اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو. لیکن تم وعدہ کرو کیا اپنی گلی کوچوں میں یا رسول اللہ کا پرچم اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے؟ رمضان گرامی تمہیں مبارک. کالی سے ایک کام کرو کہ تم پر حرام دکان پر چڑھنا تم پر حرام، سو کے اٹھو تو گھر میں تم کوئی دنیا کا کام کرو، یاد رکھو مدینے کی طرف رخ کر دو اور رخ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جس رائے تم بم پر بابس، جس رائے تم بم پر چکرالیس، جس رت بم اینڈ ایٹم بم اور گستاخانے رسول، اگر تم چاہتے ہو گستاخ مٹ جائے تو گھر گھر چرچا کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اب کون کون اپنے گھر میں جا کے پڑے گئے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاتھ نیچا کیجیے، جو بات کرنے لگا وہ سنیے، اسلامی نظریاتی کونسل سے میں نے رپورٹ منگائی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی عمر اس وقت 2.5 سالوں سے زیادہ ہو گئی اور اس میں بیک وقت 15 سے 20 ممبر اور علماء رہتے ہیں اور بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، سارے مشرقوں کے رہتے ہیں. میں نے ان کی رپورٹس پڑھی اور رپورٹس پڑھی، موجودہ مسائل کا حل تلاش کیا تو شاید بیمہ پر تو انہوں نے ادارے رائے کی، شاید پانی کے مسائل پر تو ادارے رائے کی، شاید مقننا اور انتظامیہ پر تو بحث کی، لیکن احمد رضا کی طرح کون ہوتا، کبھی ستاروں میں اتر جاتا، کبھی وادیوں میں گھس جاتا، کبھی فلسفہ کے بخیے ادھیڑ دیتا، کبھی منطق کے اثرات بتاتا، کبھی علوم میں باطنی کے رموز بتانے لگ جاتا، کبھی شاعری بتانے لگ جاتا. بابا احمد رضا تو ایسا نہیں تھا. مجھے آپ جانتے ہیں کہ داس معروف شاعر تھا اور استاد، اور اتنا ترلے کا استاد تھا کہ اس کے سامنے الطاف حسین علی کا جس وقت شعر پیش کیا گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، تو داغ نے کہا کہ شعر اچھا ہے لیکن عروج سے ہٹا ہوا ہے، اگر وہ گر بھی جاتا تو شعر مکمل تھا. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، لیکن بات احمد رضا کی آئی تو داغ نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سم سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سم سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اگر بالفرض اس کو داغ کا شعر تسلیم نہ بھی کیا جائے اور احمد رضا ہی کا شعر ہو تو احمد رضا کا دعویٰ نہیں تخصیص نعمت ہے، پھر احمد رضا جیسا کوئی ہوا بھی تو نہیں ہے جو احمد رضا کا توڑ پیش کرتا. یا تو وجدان کہہ رہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس کم سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آج اعلیٰ کے حاضرہ کی ایک بات کروں، شاید تم میں بہت سے تاجر ہوں گے ہڑتال کیے ہوئے، ٹیکسوں کے ہاتھوں تنگ، مارے ہوئے جنرل صاحب کے، جنرل صاحب حاکم اگر اپنی رہایا سے مذاکرات کرے تو وہ بزدل نہیں ہوا کرتا، وہ عظیم ہوا کرتا ہے. تمہیں یہ کیا راز سکھا دی کسی نے کہ مذاکرات کرنے بزدلی ہے، بات صرف لینے کی نہیں ہے، کچھ دینے کی بھی کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک خچر عراق کی گلی میں پھسل گئی تھی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو فاروق اعظم رو پڑے تھے کہ اگر میں نے گلی پختہ کرائی ہوتی تو یہ خچر کبھی نہ گرتی اور یہ پھسلی نہ ہوتی. تو جنرل صاحب کچھ دیا ہوتا تو آج لیا ہوتا، کچھ دیا ہوتا تو آج لیا ہوتا، جو دیتے نہیں ہیں وہ لیا نہیں کرتے. اگر تم خلوص نیت سے چاہتے ہو کہ تمہارے ملک کا نظام بہتر ہو جائے تو پش اپ بٹن اینڈ گیٹ دا سولوشن آف پرابلم. تم ایک بٹن دباؤ اور مسائل کا حل لے لو. وہ بٹن کیا ہے؟ وہ کلنٹن کی طرف نہ دیکھو. مجھے ایک لطیفہ یاد پڑا. میں پہاڑی آدمی ہوں, سرحد کا رہنے والا. ایک زمانے میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, انہوں نے اپنی نانی سے بھینس کا دودھ مانگا تو نانی نے انکار کر دیا شاید مکھن نکالنا ہوگا. تو بابا نواسا غصے میں آ گیا. انہوں نے کہا اچھا نانی میری اور دودھ سے انکار کرے. اس نے ایسے کیا کہ جنگل میں گیا اور ایک دبیا, آپ جانتے ہیں ہمارے سرحد کا ٹریڈ مارک نسوار ہے ہی, نسوار تو سارے ڈالتے ہی. اس نے دبیا نسوار کی لی اور بیچ میں بچھو ڈالے اور بچھو ڈال کے نانی کی طرف بھیج دیے. اور نانی نے دبیا کھولی تو اندر سے کالے سیاہ بچھو نکلے. وہ لطیفہ ادھر چھوڑو, جنرل صاحب سے میں کہوں گا وہ چاہتے کلنٹن جو ہے جو تمہیں بھیج رہے ہیں ان میں بچھو بن گئے, اور مدینے والا رسول جو بھیج رہا ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے, وہ نور ہی نور ہے. جسٹ پوچھا تک گیٹ اے سولوشن آف پرابلم. میرے ملک میں بغیر دیر لگائے نظام مصطفیٰ نافذ کر دو, اللہ اس ملک کو رحمتوں کا بسیرا بنا دے گا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں نظام مصطفیٰ آئے کوئی ٹیکس نہیں, انشاءاللہ پاکستان دل بھی فری زون, ٹیکس فری زون. آپ کہیں گے یہ کیسے کر لیں گے؟ میں نے کہا مولویوں کو تو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں. اے کاش کہ تم نے میرے احمد رضا کو بلا ہوتا. میں نے بات یہ کی ہے کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے غیر خودی بیت المال کا جو نقشہ اپنی کتابوں میں پیش کیا, جنرل صاحب احمد رضا کی دہلیز پر حاضری دے دو, احمد رضا تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے. رضوان گرامی سلام احمد رضا کو. ویسے ہے رادر اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, ہے مشکل کام. مائیکل ہارٹ ایک جدید مصنف ہے, اس نے ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر کسی آدمی کی عظمت دیکھنی ہو تو اس کو دیکھو کہ اس نے لوگوں کو دیا کیا ہے, اس نے لوگوں میں چھوڑا کیا ہے, اور وہ جب دنیا سے اٹھا ہے تو کیا لے کے گیا ہے اور کیا چھوڑ کے گیا ہے. مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ آف کورس اس زمین پر اگر سب سے بڑی کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے, صلی اللہ علیہ نبی الکریم ہے, ان سے کوئی بڑا نہیں ہے.